ترزو میخندی، چون می گلگون میجوشی، چون رخ گلها میخندی. من چون شمعی تا به سحر هر شب سوزم، بزم تو را میفروزم. بسیار زبونی ها برخیش روا دارد، بسیار زبونی ها برخیش روا دارد، درویش که بازارش با محتشمی باشد. Thank you. منو بی خبری آه از پیمانه. تو با عشق بگری منو بی خبری آه از پیمانه.